Inshallah, page number 4, 6, and 12 on the Farsi book. سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیرالمومنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل ناشاد من را شاد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان شبی در محفلی ذکر علی بود شمیدم عارفی فرزان فرمود اگه دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل خوشانی مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیرالمومنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل ناشاد من ناشاد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوز اگر علی را دوست داری اگه مهر علی در سینت نیست بسوز اگر هزاران پوست داری مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیرالمومنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل ناشاد من را شاد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر آبروی عالم ولایت تو آقا دار و نداره من فدایت تو آقا ای که جان جهانی فخر متقیانی امیر مؤمنانی هستی ساق کوثر مولا علی نام تو سپای رمضان الکریم بسیر حب تو صراط المستقیم راحت راه هدایت بدر تو بی نهایت فرمان کربلا خورشید عالمینی نبی را نور عینی گریه کون حسینی لا صبح روز محشر مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر لب تشنه گردیده سر جدا ذکرش آگست نیارم جانش آمده ملم امان از دل زینب در ماتم برادر حسین غرب مادر مولا علی یا حیدر مولا علی کل لیل و نهار بارها گفته محمد که علی جان من است بارها گفته محمد که علی جان من است هم به جان علی و هم به محمد صلوات لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف نقطه بسم الله الرحمن الرحیم یا نقطه بسم الله الرحمن الرحیم یا اسد الله غالب یا مرتضی یا علی لا فتا الا علی سیف الله ذو الفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذو الفقار اول و آخر علی ظاهر و باطن علی یا ابا الحسن يا أبا الحسين جان پیغمبر مشوق زهرا يا شاه مردان علي يا شير يزدان علي يا حكم فرمان علي يا نور جانان علي اي جان جانان علي اي جان جانان علي اي قوت القلبان اي قوت القلبان صلي اي لا فتا الا علي لا سيف الا ذو الفقار لا فتا الا علي لا سيف الا ذو الفقار اذكروا على محمد كل ليل ونهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.